Vay vay dünya vay. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Oh, çıkmaya gelmez. Haydi çıkmaya gelmez. Bakmaya gelmez, haydi bakmaya gelmez. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Tutmaya gelmez, haydi tutmaya gelmez. El anası hoyrattır, el anası hoyrattır. Amanın çatmaya gelmez, haydi çatmaya gelmez. Eller oynar, diller, o dillerini yesinler. Hayaller Paris, gerçekte Ankara. Ya ne olacaktı? Eller, diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini. Bölgenin teknoloji devi Palladium Mistor mağazası katkılarıyla bayram özel mesajlarını dinliyorsunuz. Değerli hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlarda buluşmak dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş. Tüm esnaf kardeşlerimiz başta olmak üzere Hatay halkının mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık dolu bereketli nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Teksöz. Tüm oda üyelerimiz ve saygıdeğer çiftçilerimiz başta olmak üzere mübarek Kurban Bayramı'nın tüm Hatay'ımıza, ülkemize sağlık, huzur ve kardeşlik getirmesini dileriz. Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclisi adına Yönetim Kurulu Başkanı Celal Mursaloğlu. Odamıza kayıtlı tüm KOBİ ve iş insanları başta olmak üzere tüm Hatay halkının mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyor, saygılar sunuyoruz. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası adına Başkan Hikmet Çinçin. Babadan oğula, Hatay'dan dünyaya, Hatay'ın yerli bıçak markası, Naim bıçakları olarak başta tüm değerli Hatay halkı olmak üzere bu Kurban Bayramı'nın insanlığa barış ve sağlık getirmesini dileriz. Bu Kurban Bayramı'nda kestiğiniz kurbanların, okumuş olduğunuz duaların Allah katında kabul görmesini diler, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileriz. Eray Elektronik Yusuf Kahraman. Ekonomisiyle kalkınan, büyüyen ve gelişen Hatay için çalışan tüm değerli iş insanlarımız başta olmak üzere değerli vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hasiyat Hatay Sanayi ve İş İnsanları Derneği. Bölgenin teknoloji devi Palladium Mistor mağazası katkılarıyla bayram özel mesajlarını dinlediniz. Bölgenin teknoloji devi Mistor iyi bayramlar. Duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz.

giden garip garip gezme, kırık kanadını süzme. Yaralı bağrımı ezme, turnam yaram sana benzer. Turnam kimin, kimsen var mı? Yolunu gözleyen var mı? Hallerimi soran var mı? Turnam halim sana benzer. Turnam kimin, kimsen var mı? Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Bakmayın suskunluğuma, bakmayın durgunluğuma. Bedel verdim her kavgada, yenilmedim ki.